อีก90วันก็เป็นทิศใต้โดยเจ้าตัวไม่รู้ตัวเพราะว่ารู้สึกมั่นใจว่าเดินตรงทุกวันก็เดินตรงจริงเลยถ้าเดิน30กิโลนี่ก็ออกจากเส้นตรงเพียง1องศาเรียกว่าเก่งมากชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้นะพออายุ40 50ปีตายแล้วทำไมไอ้นี้เส้นไปทางทิศใต้ไม่ได้แล้วทำไมตอนออกจากมหาวิทยาลัยแน่ใจว่าเดินไปทางเหนือนู่นเป็นอย่างนี้ไประวังอย่าเชื่อมันตัวเองมากเกินไปปฏิบัติแง่เราท่านจึงให้เราไปฟังธรรมะบ้างคุยกับพระบ้างเพราะว่าจะได้มิติจะได้ข้อคิดไม่เหมือนที่เราจะฟังที่อื่นอาจจะเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้บังคับไปเชื่อหรอกแต่บังคับหรือว่าขอร้องให้ไปคิดพิจารณาว่าใช่หรือไม่ใช่ต้องการให้เป็นคนใฝ่รู้ไฟนี้ไฟรู้เนี่ยคนจะเจริญฮะคนเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้มากยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนันทะนันทะเป็นพุทธสาวกที่น่าสนใจเป็นพระญาติของพุทธเจ้าเดี๋ยวจะเล่าประวัติสั้นๆเนี่ยเล่าตามที่อาจารย์จีนท่านเล่าประวัติสนุกกว่านั้นคือนันทะเป็นคนรักสวยรักงามมากเป็นคนรูปหล่อแล้วก็รักสวยรักงามเกินแล้วก็มีแฟนก็สวยแต่แฟนก็ดุก็ยังไม่แต่งงานแล้วแฟนก็กลัวว่าเป็นญาติกับพุทธเจ้าเดี๋ยวแฟนก็จะอยากเข้าวัดก็เลยมีขอวัดปฏิบัติว่าไปไหนทางฝ่ายผู้หญิงไปไหนนะแฟนต้องไปด้วยห้ามออกไปไหนนานๆแล้วท่านบอกว่าวิธีก็คือแฟนจะขอไปไหนทางฝ่ายผู้หญิงจะทำอย่างนี้แล้วจะแปะที่หน้าผากแล้วต้องกลับมาก่อนมันแห้งกลัวคงเวลานั้นนะท่านก็ยอมเหมือนกันนะแต่พอดีวันหนึ่งพระพุทธองค์ทุดงมาไปฉันในบ้านแล้วก็พระพุทธองค์ให้นันทะไปส่งบาตรไปล้างบาตรแล้วไปส่งไปที่วัดเดินไปเดินนั่งก็หลงทางไปไกลถ้าไปถึงวัดจะค่ำแล้วตรงค้างแล้วก็ฟังเทศเกิดศรัทธาก็เลยอยู่ต่อแล้วก็ได้บวชพระทีนี้กิเลสมันก็ยังมีเยอะอยู่คือยังมีบัญญัติในพระวินัยหลายอย่างคือหนึ่งคือนันทะหน้าตาเนี่ยคล้ายกับพุทธเจ้าเพราะท่านห่มผ้าเหลืองแล้วหลายคนเนี่ยไม่รู้ก็จะหลงว่าเป็นพระพุทธเจ้าอุ้ยท่านโชคมากท่านเดินไปแต่ว่าทุกวันก็กราบก็ไหว้ภูมิใจมากเขาบอกว่าโอ้ของนี้ผงใสนักโอ้ภูมิใจฮะแล้วย่อมเคยเห็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโคนอาชีดำดำที่ทาที่ตานะคนอินเดียท่านบวชท่านยังชอบทาก็ยังต้องมีสิกขาบทห้ามพระทาเพราะนางทาเป็นไรรักสวยรักงามมากเลยโอเคปวดก็ปวดก็แต่ยังไม่ค่อยคิดที่จะพ้นทุกข์จริงๆแล้วก็เกิดคิดอยากโอเคปฏิบัติก็เอาเครื่องสวรรค์แล้วกันทีนี้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมที่กุฏิชวนนันทะพานันทะไปเที่ยวพออยากไปไหนเพราะว่าจะไปสวรรค์ไปนรกโอเคทุกท่าน

ก็ไปวัดก่อนนะพ่อแม่ไปรับที่บ้านนะที่วัดไปส่งไปที่บ้านแล้วแม่มีอะไรอยู่ในใจนะเขาบอกว่าแม่เราคิดกินในใจว่าแต่ก่อนนี้ไม่เคยคาดคิดเลยว่าลูกจะอยู่กับเราถึงอายุ17ปีแล้วก็จะไปอยู่ต่างประเทศตลอดเราประมาทเรื่องเวลามากแล้วถ้าจะกลับมาถึงเวลามีเวลานั้นอีกครั้งหนึ่งจังหวะรีไวน์ได้เหมือนจะเทปนะแต่รีไวน์ได้แล้วท่านจะไม่จุกจิกเรื่องผมเรื่องการแต่งตัวแน่ๆโอ้เรื่องแค่นี้ไปชอบว่าลูกอยู่เรื่อยเรื่องแค่ผมเรื่องแค่ห้าตายแล้วอาตมาก็มันคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าหากว่ารีไวน์ได้เนี่ยเราก็จะไม่ลื้อเรื่องผมเรื่องแต่งตัวเหมือนกันคือขณะที่อยู่ด้วยกันเราก็รู้สึกว่าจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันบางทีว่ามีเวลาอยู่หรอกมีอะไรก็ค่อยๆแก้ไขไปแต่บางทีเวลามันไม่ให้ในก่อนจะจบเอาไปว่าเล่านิทานอีกหนึ่งรู้สึกจะเป็นเรื่องจริงแต่จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเป็นตามที่จำได้คือมีเด็กคนหนึ่งไปเรียนหนังสือต่างประเทศแล้วก็จะ graduate ก็กลับมาเยี่ยมบ้านพ่อใจดีนะพ่อเป็นคนเข้าวัดแล้วก็พยายามให้ลูกปฏิบัติธรรมแต่ลูกไม่ค่อยจะชอบฝืนอยู่เรื่อยนี่วันนั้นพ่อบอกว่าถ้า graduate แล้วนะจะให้รางวัลนะต้องการอะไรเขาบอกว่าผมไม่ต้องการอะไรมากครับผมขอเฟอร์รารี่สักคันหนึ่งพอคันอย่างเดียวก็พอพ่อก็ยิ้มก็ไปนั่งรถตกลงอันนี้ก็จบแล้ว graduate แล้วตื่นเต้นมากว่าจะได้รถวันนี้เข้าไปในห้องทำงานของพ่อพ่อมีกล่องที่ห่อไว้สวยงามมาก ถ้าชักสงสัยว่าอะไรเป็นของขวัญกระชวยเขาเปิดออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นหนังสือนะหนังสือปกสวยงามมากแล้วก็มีชื่อของเขานะ Emboss ของเขาข้างในก็ปรากฏว่าเป็นหนังสือธรรมะเป็นธรรมะที่พ่อชอบที่สุดประทับใจที่สุดรวบรวมพิมพ์เพื่อโลกโดยเฉพาะเป็นมรดกที่จะให้โลก โลกเห็นแล้วผิดหวังสุดขีดเลยนี่ไงหนังสือธรรมะเนี่ยเขาบอกเวลาลี่ผมอยู่ไหนฮะก็เลยวางหนังสือเดินออกมาไม่ติดต่อกับบ้านเลยตอนบางหลังนี้พ่อป่วยเราคิดว่าวันใดวันหนึ่งคงจะต้องกลับไปเยี่ยมแต่ว่างานยุ่งงานมากจะไปก็ไม่ได้ไปสักทีสุดท้ายก็หลับโทรศัพท์มาคุณพ่อเสียรู้สึกยังทุกข์เหมือนกันแต่มันยังมีความโกรธอยู่ในใจยังไม่หายก็เดินทางกลับมันก็มีหน้าที่ไปดูของในห้องทำงานของพ่อไปจัดช่วยจัดของไปเจอกล่องนั้นจังแต่วันเกิดช่วยนี่น้ำตาจะไหลเปิดออกมาเอาหนังสือธรรมะออกมาครั้งนี้อ่านแล้วมันรู้สึกมีเหตุมีผลเหมือนกันมาเออมันก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมคุณพ่อจึงประทับใจแต่พอดีพอเปิดไปก็อะไรตกลงมากุญแจรถเฟอร์รารี่อยู่ในหนังสืออ้าวสายซะแล้วมีทางเศร้าไม่มีแฮปปี้เอนดิ้งเอาแต่งเอาเองหลังจากนั้นก็เกิดความเดี๋ยวให้คิดก่อนเกิดความเบื่อหน่ายในทางโลกแล้วก็ออกบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อในที่สุดอันลุกเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งในพระพุทธเจ้าเรื่องนั้นว่าจบมาเวลาเรามีน้อยนะอย่าประมาทเรื่องเวลาคือส่วนหนึ่งของชีวิตอ้าวโหฝากไว้นะก็คงจะพอสมควรนะเอาไปทำต่อพิจารณาต่อปฏิบัติต่อ